Kahit na walang sinabi ang kinakasama mo, bayag ka sa'kin kahit na maging pangalawa ko. Di mapagmalaki, di mo mapagmalaki, dapat lang malaman mo. Kahit di kita mahingi dyan sa boyfriend mo, konting oras tumatawag ka sa number ko. Alam ko di ka mapakali, di ka mapakali, na di ako katabi mo dyan ngayong gabi. Kahit di kita mahingi dyan sa boyfriend mo, konting oras tumatawag ka sa number ko. Alam ko di ka mapakali, di ka mapakali, na di ako katabi mo dyan ngayong gabi. Ross, kasi yung aming pagkakaiba, malayo sa'kin, wag mo nang ipagkukumpara. Kasi kahit panapalihim to, asang sasagipin ko, bahala na maging bento. Phone ko unang nariring mo, alam kong darating kahit di nabanggitin. Lalapit ka sa akin pag siya ay wala pa din. Di man kita makuha, binibigay mo kusa. Puso mo kahit sa kanya naging parang maduga. Pag sa'king ganito, kapalagi bang nasimulan di mapahinto. Anong gagawin mo, kung ako naman sasagipin mo? Tignan natin kung ganun pa rin to. Kasi kahit di naman dapat, di ka nagpapaawat. Labi mo lumalapit kahit di ko nilalapa. Sabi mo di mo na, kaya na malito pa. Kasi di ka masaya, kaya ngayon nandito ka. Kahit di kita mahingi dyan sa boyfriend mo, konting oras tumatawag ka sa number ko. Alam kong di ka mapakali, di ka mapakali, na di ako katabi mo dyan ngayong gabi. Kahit di kita mahingi dyan sa boyfriend mo, konting oras tumatawag ka sa number ko. Alam kong di ka mapakali, di ka mapakali, na di ako katabi mo dyan ngayong gabi. Nawala lang siya saglit, ikaw ay nandirito kagad. Pag sa'kin malambing ka, pagka sa kanya maalat. Di ka salo, di ka bato ng mga kailangan. Yung kulang niya sa'yo, lagi sa'kin mo hinahanap. Naging kahati niya na at panali para dyan sa pagitan niyo. Di mo na mabawi, kinabamba natin, sabi ko tapos iwan mo. Di ka takot na mahuli, sabi mo mas mabuti. Dahil dun dadali yung laging ganito. Binibigay mo kahit di ko pa hinihingi. Atensyon niya sa'yo nagiging kulang na kasi. Laging patingi-tingi sa'kin mo inihili. Lalo pag di na kayo bati, nagkakamali. Pero mas napapadali ang pahirapan kanya sa'yong pagpipili. Di maikakaila sa pagkukunwari na may sagot ka na dati pa sa'kin. Kahit hindi kita mahingi dyan sa boyfriend mo, konting oras tumatawag ka sa number ko. Alam kong di ka mapakali, di ka mapakali, na di ako katabi mo dyan ngayong gabi. Kahit di kita mahingi dyan sa boyfriend mo, konting oras tumatawag ka sa number ko. Alam kong di ka mapakali, di ka mapakali, na di ako katabi mo dyan ngayong gabi. Kahit na walang sinabi ang kinakasama mo, payag ka sa'kin kahit na maging pangalawa ko. Di mapagmalaki, di mo mapagmalaki, dapat lang malaman mo. Kahit di kita mahingi dyan sa boyfriend mo,